Russiaci, Russiaci, ma Russia, ma Russia. Хоть питок тони там саш, оженился. Оженился, чва. Хоть мани на ту беду, совсем то не хлопит. Что все друзи поженились, а я до сих пор. А я до сих пор, ведь Чуя чорні вуса, між дівчат поважно пройдуся, озирнуся, повернуся, усміхнуся, хоч не зовсім блищу, не журюся, хоч мені на ту біду зовсім то не хлопіт, що всі друзі поженились, а я досі чорний вуса, не дивиться дівчина руса, ні Катруся, ні Маруся, ні Ганнуся, коли жодна не моргне, не женюся, чать мені на ту біду зовсім то не хлопіт, то всі друзі поженили, а я досі то. Thank you. Thank you.